بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للميتة ويرحمها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لجميع أموات المسلمين الذين شهدوا لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعاف عنهم وعافهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه يا رب العالمين. ففرصة تجي منا غنغا منا فرصة مني وينسو أرماغا بلغا مفرصو أنا كسر النيري عشان أقول كي منا يساندو بلغا كسر kera daras beliar ka sadege mumkin ti kitab tu liga hadisu liga ge selar ti bari khossene ga abur ka sadna so u beliar ka sadege ne ma aya ga quran hadis ka ani sokko muslim sokkor mutawajji manege o nafar ner ga mutawajji do usrar ga mutawajji do lugha ner ga mutawajji do ire ayye o usra me anage asal lewore adat taqalid di aqwairor kedigare dindu kedigare kone akede kera adat taqalid aqwaitinu jahiliyer be deir sari menege dindu imando be dar deir sanu kone akede ti onde makarem al akhlaq to karam do shujaro ti ke jahiliyer akwai gina islam kergar akwai gina dindu be kai gina ne akwai muslim ne gina ne tege abat ta ketiga juru ta ketiga arer ketiga osrar ketiga dindu be silog ne na muslim ne din dai ne tito rabbana subhana wa taala oga khalge ge ge berda ibadai gar gina barasan abedin no ga khalge ge ge ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أغرى تيغر غرو تيغر سكو إير كيغر بردى إبادة تلبيغرين ero kera tigna sokko ne kienil tenar mo tatne lege ayron hayagno taido kan keye ayron gudragno taido kan keye ayron yadigno kide garo kan keye sokko arabana na her ne kiere ena ke dragno ne gine so ibada arabana kin hakke goy korogne رسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل هيرو يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله رسوله أعلم حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يروح حق دروعك يغوي عبادة ربنا ربنا سنو خلقيني يقربره shirta joyir sorogne joyir dayogne rabbana subhanahu wa taala irong agere na koir ga agere ge beyor ga agere mudra ga sokko berdo kire ga agere tege sokko berre barta wa ga agere umur ga samawat kar qadirigne ga ardigir nafizetai tirur kana ko warna o kidati ya kaste ko ira tirur kana kirno ge o kidar kirne seira tirur ugne ge o kidar ko ira yu'izzu man yasha yudhillu man yasha rabbana berdo te kede gare ge dire berdo dire ne ge o kira kairo e wa ga rong tara irun e ga na gine ni iman gana nagis islam gana nagis ni tauhid gana nagis ni nagis gine gine ni na nuskuri non na nuskuri juni ketiga te dabai gorne suri nukure garne ketiga te wene nukure ketika irurne kiri tanu kure iru ega nonlo iru ega noni ah wa iru ragan rabbana subhanahu wa ta'ala gi oga khalgi gi ne kiki hay siere na ayne gi ne ni ma akkure kirne na so wa qalilun min ibadi ash-shakur shukrede ga kurume gi rabbana subhanahu wa ta'ala gi bers na kort makadir ya sokko tigi tiga sokko air mar tigi tiga dun tera wana iliri oge okana irogo akware gage nogi o aramatande kiri aramatande rati mina gara siri gaye o bara kiri bara rati mina gara siri gaye o ha kiri ha baro tere gaye o ure kiri ure biwa gaye o begde kiri tiga tebera gaye oga dai gere tigire tini kee tigirina ama sari ama tini ko gorna tigirina sari saget ki ora sai tebro iro uno ya kware gene ne rom beginiri iro ega no gene ki rasul alayhi salatu wassalam nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam gi garde nak ko iro ki o jener saren ki gogi Rasul sallallahu alaihi wasallam gi iruru nabi yigi ki o siere ngener sewri o garde ko dare yer kay ne ki kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba qalu man yaba ya rasul allah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba tai gini ka janner ewri ase gini bartar janni ewri rasul begi ki rasul sallallahu alaihi wasallam gi dingi onira error ki ke berdo tebere malaika jibril du teke gina error ki ke rasul de tebere ko gorni ki dinni rasul lu kana tebere ko gorno malaika jibril du kire teke gina sahabi abu bakr as-siddiq na ashara mubashirin bil janna gar akinu anna gora jona akwai tigo sey rabbana subhanahu wa ta'ala nara gere gi egenere tiki akwar mar tartu rabbana subhanahu wa ta'ala gi ogi bigi hak wati igne hak iru kiga bigi noriye hak usra selarahim kiga bigi noriye hak nafsa gana ki kiga nafsa gana wa amana bi yinoriye inna li nafsika alayka haq wa li rabbika alayka haq wa li ahlika alayka haq fati kulli dhi haqqin haqqahu ona haqqo okay pero haqqo gogi dai abedina shirta jo irsorne garde wo sine haram ge kwane wajibat ke dine rasul logo sine ki iru hak u hak ke ke wendi 24 sa agara ke wer to ring ona hak kam do kedi ona tamana sat to kedi ero ke ga tamana sat selara hen gonoro usra gonoro ki nyangonoro ba gonoro ba gonoro duro ago ke ga tamana sat na sagna ga gonani irisani ertagni nan na dan irtain dari tamana sat ema hakke ber nuri ya na warki tiyo iro kegi arogne wa tamana sat ibara dari na koyo wala e wa ya khon iro hakke tamana sat iro kegi tabidera nya kegir sida 17 saat sendera tangana saat gonatu iru raharo barir kasaduru kega en nagur kuwa dadadara arba shirin sa agere be iro jage tangana saat tenuru sa nakoga yalla yalla oogut kide salat al jamaa salanoga oogut kide darsu sanoga oogut kide ibarakos kindiroga wa berde tik minni wo ikas wo kikega program 24 saage qwar saage to ma ini na muskina sigari yoro ona hidime ni kiriri program ber irur hakko kigere ikegi o abuti hokkine narakare lakin khud balak akwar baltena duniya kiri ke garden negne o bien negne tugi dogne hakkina dogne tine hakkina dogne ke duniya tigine ke akhira ge ti ber akhira ge tugi sahabi sahabi darga sahabi akkore ne sahabi sokko sonore ke suega kago sara orbe bari ke sala ure wi ka sorne so a bari nakko nakko e kulini o a sahabi gi her bari kulini ro on iri ya sahabi rasul kinna no sahabi ge no sonole san kee dabo iro dir to no ibe ibi mane gen ye no sonole san jubo ene jubo tu o sahabi tilo ga ye to sonole jodi enen tagdo dar kirne gina kuligi sahabi gi iriri siegi to wo sahabi ge ki tugi slar ar ko ida tilnesu uye to sono lega be gemir ga sidar horgo akwaga ar ko ida embe tugi akwaga ar ko ida ti tugi kiriga ya te tugi kiriga ya ar ko ida ti tugi slar ti akwai tur aida mar be diga soko ar ko ida nesu u to no igine ti tugi akwai do kerte sare nesu karai tiro new tegunu garde be tarur ne rege sando ona tego gidar kren ke de garo oni ha kumar biere o gido be bay bi kumdu da yogi masal o gidana arai bay bi kumga ti be ga kina o ga ege gine be ko ga kwar siere ob do gine bay bi kumdu o ko wari ki yaw gra arbir ki de ti be gorte gine geni ga ya gane biye ga ke de muskira na ko ake de oni adur bay bu kum gi to oni kala tigere ti abo ko dok wala ka bro ara ke dios wala en de ke dios wala o ya ga no wala biye ke dios bi be bay bu kum du dogu ne ki o koro him na him noire o ye oni e ti ti no gine ni ora ti go ke kiri ga der ke na na muskira en o na ke en kiri ga na muskira sokko bigi akit ner da ke de kada miyal miyal na oni hegi na ti sina jano gini ni baida dar stugi ga santa nero o gina dindaro ibadararo akhra zuada go akhra ki raro ni ri yemana arbor e ga sokona sana ni ga ti na fa ni ro be aburti ni ga ti na fa ni ro kera na khasran ni bra wait ni ri o dingiraro ni ri erdina dingir ka aroki kone ke dare bawa bu yigere ni ga buru abu isare ga kini ay ni ga male kuri ay ni ga o me ya burti ni ga ti na ardina ra ke dingiro aroki kone ke dare khasran mi amian o na muslim ne re ero egani yom al khiyama egani gi dingino ra aro ne gi khala rabbana subhanahu wa ta'ala no haq iruki koraw walden ginu kiye ga no ne kiye sala rahim amar walden ki baide kasari ya khwana iruki rabbana subhanahu wa ta'ala u o ya kirmini ne bago ne kiye biye ne kiye nyani kiye ni rabbana kirmini ne lakini wa mi na biye go musuliya rasul alayhi salatu wassalam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته جنكيه أو بروجه بيعوجي بري مسؤول بعوجي غابوجي غاتنعوجي غابيعوجي دولة ينسو بيعنا غرتي حصل كلي غسق قدام مسؤول نري إرو بيجي ونا بيعنا غي حكمينه دينغا كريرتينه إبراغا كريرتينه إرو باريغا كريرتينه Morogono ale mi senna tenano ale mi senna obdoni ni ni na iro yere bune ibo iro ki tagerti ndona kan ona bie seinere be kabarar sene ventiri rena nejir kaune yega tine kirim ga bene bab ka tine kom gerdi atawne obdone re timiera sitir kokto tiaro do lakin dinaro bie gono ki nages kusu gonge na bono begono ko muskila ka gare negi ka gare bono suuri ni e muskila dai umur yiro ki ko na ni rabbana subhanahu wa ta'ala ro er burgi ba gi tai no ni ni azab tu ga yu de jurte ni bi tar ne ru burgi hukki di ya khana burgu na sani ten e ga beri ga hukki ni bi no mur hak dai ke akwaire sana burge ke akwaire sana zulmina ne ke akwaige nonne la armarai kiyo beri kiyo o gine re maruf sabit en na go ga teri taru o gar go ga teri mama go burge ga teri ah lo ga teri usra go ga teri Asambur teri ki kusung arago agagene kirago oga agagene abdoni sandu ke akwaire sano burina dore bargre omeran yaine bodor tenne kiniga barde gira bagoto de anan yaine narwe yaine tenniga ala sikaine uwe gari suna sini yaine huna sine dore kawdor tiniga murge ke akwaire sana nerong sulmina ndiri yomal qiyamah shagineri burge ke akwaire bel fater biteriga seiro sane ki hakke goy itnen gi burge tayring edro akwaiti burge no tayresu bandine tine sarak kene tine o noire ene tine garde ko ene tine ki edor nawiti ni kana mujrim ngor mujrim edor nar jonati خلت ادور ناوغي اتا ترغا او هتينو نورمانغي ادور كتاب تو گي بلي نيغي نرا اجرام سفا كيري اوغ نرا ادور اقواي مقبولتين رسول صلى الله عليه وسلم اوغا كام دو صحابي اسلام دو دربي ادرو كان ناوي هاي ريغني سكو طلعت يا غوغي من ناره adapto din quran do tawni muru auladakum bis salati li sab'in wadribuha 'alayha li 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji' rasul sallallahu alayhi wasallam duki muru nanege ya khwana o beki dige o namiana beki tigini ni o erobori beki dige o na tigini ni amenega sokabiera siragara no ne sina sina kida dingira no ne ersaugna ya dingira no ne manor kidiya ya ya khona beyino ba mayma kisokotene burgi mim do ya khona bur tayir banding kilar ya burgi bandi kumar kida kafur kumar kida burgi bandi ya burgi nar ba gor bandi sele biinu tayir bi kewri tayir no ay bi anako bili barta or ko di seydi mene bili kra gor saneru bili kewri tayde na kono way biya burgi ba gor juli mene bor unde tayde gi rabbana subhanahu wa ta'ala o ga fitra ra khalgi gi agel ga selim ni kike ere ga kafi kike o ga rabbana subhanahu wa ta'ala ala fitra al khalgi ne so ba go bandido ga bandi sere kra go bandido ga bandi sere o go ibra ga kra ga bandido burga bandido lakin ber burgi hotor nen ngina dari bandi bor garde gir kini shara gir kini na kana ino talibat kino kiryo ne kana nenno o kunu burgu be sirkul o kunu ba u be kaninu o baro marketing ga bagor ne kanitin nunne ato baro ni roba hagre ne do na nar ne kaninen o na boru nor ne ne sennos be ga nor ne sennos na murabbi ne do na burgi bigin ti eri na kwatina masha Allah alhamdulillah rabbana subhanahu wa ta'ala ni ma ko orne tikki am nir tire erdi rabbana subhanahu wa ta'ala tikki rabbana subhanahu wa ta'ala giris ka dana tiro ima giris ka aid be ka kwai ga tiro be kwai ga aid waro otiri dana midire ga na ton na tiro midire kare ga tirbe ti ga aid o bodo de su o kunin na biye seyine re su ko sa sette se tergi be bartan suri tamane sawa sawa gi madam suri tiksi arga gi nere madam suri begi be kergi nya gai ti gai akil gai o sui wi be masulo ko suri tadu ena ay kasui o su ti kasui ni adru go jimmi ni adru go dane ya berdo kiri kasui e me be jim na be rana ke nya gadi akwa era be gina bor sale gina akwa ku gere ha o kiri karam ga kiri o do gina re sifata akwa kiri ga jimna de na lar bor era be gina be gina ka surar der o jim min kina wa urte go el fer yal gina be me na ay jim ju jaro me na dor ge kidi nuul ba or be mo tafe kina en be me na sile gina wa me na kiri ay ni kiyo dor go na jim mi to dor go na ja kiri ay na kidi nu o ke ber na bere ji ne bitinu awoge ba be shariat ya yusigina ke ba wona war be ser kula ber su kizin garir re be sidi kizin gir ba wona war sinatini jaisa hana rabbana subhanahu wa ta'ala ro pam beru ne mane ki mal ne ki kene ne ki mustawa ki atu ne roni gine ne la iroe ga goro nondlo tega sokko daim tinu u kene de daim ngene ga tu daim tiro to sunori tangi tingi me khalas ona sina akiri ge ajal lo so ere ona tini min nakasi ni yakuri ka sini ajal ni berwa rasul sallallahu alaihi wasallam o sitindu se be indura sal nugnu mai yani iroi mala ene ga raha ya ene ga erdi ya ene ga sokko na iroguru no gini ni tanus kuri lala tarbiya ga yani shirir erki yegi hayre ka da hotta da na irobor ne kigini na era bina musuliye na artina yomal qiyamane ka ga na ne kurere kana hasanat kana wazini no burgno ku gure bigi ba gnu bigi madrum ne da gediye gnu kigina u dora hasanat na wazini ne akware gno hak burki ge enna kede non dro ya khona biege rabbana nima tikke biye tikke gni o biye bar tak ya khona biege no musule nar te non dro rabbana tikke tu alhamdulillah nashkur allah ke suba nashkur allah iron korti de gariri tu ko jendo ta to skuri rabbana subhanahu wa ta'ala kor er gagabur bere rabbana subhanahu wa ta'ala afirte kore afirte kore afirte kore ema halte ligir tikai ene dana uawal marra dana do tizinat nage o biye kidiga kurumme gay o ende kidiga o kurumme ga o giris kidiga o kurumme ga ene o gari ne bare kasabi do na soko eskeri be gar gari ne udo eskeri o giris ka kidu o biye waro o shirin kidiye o biye goro ha masashar kidiye hamdine age gaye orga gaye de tin na ga tiya kuri ga yogne o bador o ga geri siyari alhamdulillah ime be ga dana ra kwartide giris ka dana ra kwartide kadir ga dana ra kwartide arde tuka amne istiqrar gine er sokko akwaine su tuwiti nawde iye tu nun na to sunu tisnawde tri o giris ugu begir sali sali na giris miliyar da agindo embe da ay sidi gina o be muslim gina muslim bur gina bere bere kaga kiri guru kira guru ima asa kagi jame sala nene hirna koreya salata saat sita saatu ga yunu sala juma kia sala nuwakuni sharaham sagi o bari iku anel na sharaham sagi nintiye bere bere sti biya negi kona arete binose ke janjara sete mino se gini ni jarkana arbi tinon garde ina biyano nya kra ga jarkana ro ko ate bele tumtum suwerere arbi seterna suwerasi pampi unene ga teuri ba unene ga teuri una ko ate udogagi ore kene ga sokko shwali sebena ore kene ga sokko tasir diniga bin akhre ga sen ni una yo kila shwala sharif na ro shwal ko ay bas Tawime alhamdulillah rabbana tika sokote gidesu o to ku tora ne dara dos o yurru dire dos er khardu dire dos rabbana na erde tiga inde de erdir de dire de ida doru o gir suwa bugunda gojina kwara ka unigini kwara no tire ade no nere ambesiri ri ade na ade na uchi ambekiki na ambekiki ade ade na akiki oy ekip to oyro hey toki no nere kita wa ni terwa no tere kwa sile tende kwa tan tan do sile tasile ne de kike o gir fof pile kirega ade wa yarigini wa to na ngine no kwa dor be da karani irnesu u to kwa ni kere ge o mun ya ko ornesiri gir siabu ni ti na ora yor gir siabu wa arabi na rakini aronosa ishir moldonu ko re o herkini aronosa ashara moldonu kini aronosa tu darati hoyi tarbeni nes hoyi senegal da kadal hoyi ni jira rakadal o mena oni hoyi ber hoyi tirbeni nes hoyi ku do tigina ina ko arke jan ne ya khwan mushkila to bidda ne ya khwan ne en rasani gire swaidati bi swaidati embeso aidetir ya khwana de otugu ya kurenu obiariru o kureru beri wa agar kasadike tubani kubarani wagini durung dani tigusu edur beri nakogi nu ogo ya kure ni rasine otugu eriski tulugur matembe tuti rasine tulugu nugul matembe dala kay dere dere so silme mara jerti bere o degir ka o bangir ka o tagir ka ne o ya arsini jerdo ya khwana berba o arsini no ayi rutali muskila da o berba sel no yafat ne ber tu ku gine ku ku aki gine ya o bu kara ko asenu ku ne be ke na sarata den edena gere sino kam gine hey ma sha Allah konta kwati to no ne tre bala yo ada kine degnu derbeinu e no ne der de der hotore hutko kana akan ne ii gina iri ya ndo arbe no de urile de toro par skile ko na ko toro sur bu pok kere kere kise dara kop ger di ay ki de nere tele wu no ner na wu ber sura ni ni de ke war dola na hut ko kare hut ko rek usra gayin di ta ga ge o ge akhwan na di o ber nas e wu nasarani wa ger sa ni nasarani wa amma na sarani ti ge bilani ni ne usra ni ne din wa ge ya ki do wa ge me ni e wu ger sa se ni nasarani ra no do erwa o beri tiri ya khana dasan nasaran dalinu o gire saibiga o kujaa gire skidi ya khana araw ga gire skidi masala ka gire skidi krida ga gire skidi o bre o ka kana na faru gu bodori o sura gu bodor kana yi o da taw gire saide so dan ar beri tiri gi ma o khriya nasara ta dani o khriya ti je ta dani ya khana o ga dasan harin dalinu muskila tu gida o ya khwana o sura tiri o sura ke kelar ke oye todo erde da todo hayda na kwayo ma masail menni go usraki ke gene o da elfendo corona hamsa elftu corondo tigi tarabut usra gena da masake le hilini nga khona ojur gakiri o khone o jirin sana rambe gakiri hamsa shar sana to mbe gakiri be villa gasiere ya yarde gakiri gir suwa tiga kalkireni milyar na koro abur tare ko bay senena samsa yar senera senena ko yembe ti do june utte beni ni embe ti waro kan gani ha embe ti waye gres na waro gwe ni hay dana on embe ga kiri on malgo ga matro wa malga wala ibe ga matro wa da ya khwana mal turti ki ta gas to qosada to xando tar timina o gerdo nirga dara tebere kada o kada nirga dara tebere hen kuniga hete ur gerde war kay gine abdan inta wanigi mal tur imetri ki kran tokno kere tiko warne tokserina kwayo illa irur tiga selen inta tiga sin mal gine embe go gi silo gi akhwan mal gine embe go gi silo tou netir rak yogi o tugi akure ro biare ru ga ne no gardie de juve te gi ni reis doula ki gi beri gi ne ga o beri ki herere ma kare mashakil tu ke kuni hilli ne te ire ne so tour kilma na ko ite ka kesadoro edi na di ga ndo edi tagir te ruti edi degir buri ire muskilatu isokko oni tagir te ruti de oni degir buri ire da irda da da me ne gi edi na garde ar ke ne te sire ke da na ko ati do ne muskilatu bidaya hasular kuar ananier mashakil tu gi ke tu mafrut tur ti di dagi ime o tu gi me mbur me nam na shabab gergi ni kessi de ga ilim du gasi de malumat du gasi de kadr dular gasi de de ga ber kaga mustawa ne ni ni tu budi afi aidi ime tu wer tur kulo ok di ki gini ni ki wala ber ga ki bul nu tu wa ida bodo ya khwanda ayyuha al ikhwa tu berega مشاكل داري تويكي جه مشكلة موتور أني أغرقني وعربية أني أغرقني حدث نكتي نا أركرني وان أرمالاي أراوي اها توجابة نوبر أركرنا دي باتي قدر وقدر مشكلة كدوا بري بري يه أري كيو نراسيو قارو مشكلة هو بري الحاصلي كي أغني بري كويجي وطيقي تراتي بري نير حاصلي كي سيدور أراوي جا وان يهيقا جنيني ere nanu wijabere jaba okan no be obdo be timina adi be mushkila tu ko re hinni drar andros ne re teeni lakin u berer hasil ka sere ginene kelita do kira shiriye gi akhwana dini islam gi diye gi dimi imene mi ya wa ta kana ki yo o ko ne me ka o surere o ando no kini gi tinar te dugnor gar ne gi ne gi ni ke da ne gi ki ho bi berer ki ni tinar ki ti tedugnor garege to dikam mabrak sami to no warti e saul iru ti go ga sokko munazami kitab kere dia adatto bil hisab to yimene gi ti tedugnor garne ti o tedur garin ber hatto go no way ki ki yo die ari shu asade gi die gi ruwa ne gi di dere te ka udur wa die gi tok sandi gi di hum sumia to ko de urbumi aga te ur sedere miya kere de tawde ga ur sarto do dere dere hede gi masalah itu wujud Rabbana subhanahu wa ta'ala ime mina minna gini ogu inni gi bago gi Rabbana artalegi gina arba shur ashara yom gi tokki ni gini maudu go tokki o tegarar si udenna awli gini ki ki tada dana awli gila tiliru ime bago ma muskila mina darajama guya kuli gini wana gido kini ekiriya ka usura sui dari gini mina siri siri gini oga kere ni lokuri tiro satu ga gina taklifa ke digine abdo gina ke kimina iro jode sando kana de doro minnu go mena dana ara mena dimne te dane gogi ya khwana oga beri beri ni dige wa beri beri gina di murakwele ero murakwele woni de kuri tiwa mena mena kire dana arhal wor ashigiri murugi biye tiga yi bago na june jamana ore ti kere gnere bago go jamana ke gori ba orte go ham serif kay orte go ham sa shar kay orte go 20 kay ya khwana wa jamana re orte go 20 elif ki nutti ne bege u jara ke finaro bago gi masarif ki idaro erfu ki digi dawai naro nuro ay nutti ne ya khwana kiri oni kitie biegna ortani genere e burugi bertena e bietrini ga dana tena biegna kasaldo e me burbe dana kai burugi bietigegna borasan koy geri genere kera berwi malgo hotori ga garde gna kukiege bago ge kisi ochia kam ma figin ga 150 bago ge burugu be berene kra kai 150 ga tar ya khwana dai tiki mal mura sari kedi ko bay mal gar surani nuy ko bay nuy surani akhon mal keber ku du na rede gi Omarin Yemen arkitiye Yemen or defter temine tabarrudena suralir koyini Masr ru koyini Omar ge Yemen sharjeda aha o ginere tiri hasliga gene kiki titeyini kitinini Yemen sharjeda bertene la kaga man ko hede to bawo mushkila ina so tu amna to ner tando bawo gere mani tebli hor goy tebli bekere wadra awni te yob dogne edi kayin ma hagal masar gene tebi ina mushkila bur beri arus dilani giri ba kakaso burbere arus dilani kakaso wagna ke kraagi kite burri de tigi na barasan ko yeri gine ya fada dai tik aska ki berde garde aki ero murar sare berberi kedi nuirta naren o mare na taral nuse kina he jin nuse kina burru be tiren nuse beru o berde bab ko ego he ki gine gine ni Dada na bab nak koy tina gine gi iro saba sele ne gine ki na nak koy masara nak koy tina muskila nak ko sando bab so e go he gine so iro bab nak ko do saba disti sele ne ki ge e mena nuri ko ni khatir mala haza ya khwana ke beri embetu giri dingir beslo adatu giri لكن ايرور كيه ربنا سبحانه وتعالى رو رسول صلى الله عليه وسلم قال تنيرو بيري روغي اجر بيجين تنهي زيادة و تنه ستي واتي تنه واتي ربنا ركي كيه عدي بيجين علمين سيهر شرير ايرور كيه غالير زوجي سيهر جنيني ربنا ارتنا برو سبب تو جنر تلينك يا رسول الله هو سويك دي روغني دي سو ايه هو سويك دي غاغني برغي انا نيني نيني سالي مانا صلاة وغا بارك دي سالي مانا ديني وغا مارك دي سالي مانا حرام دغا تغي ايه دي انا نيني نيني نانسني باقي يا ربنا سامين وغني دوار نكي نيني ندي باري نكي قايده وندي باري نكي burki na hayani reger rabina haulina terbiya dinaro jimdu jaro sina koning burgno sinawri burge bartar bandiginoro ke terbiya aroger bandigine tenagi ya khwana tenate di ima tenatu di dana minna ima kulagin tara mashallah arta sadare su ima tu tenatu ke kone berega talu shiriya lati budatlo din ga khore ga ni menni go dana o mena gres kule do to ni me gres abu ne su mena enda teur di ki din be mo afikta rabbana subhanahu wa ta'ala ro qur'an du ki ya khana ki o murdo o bari do rabbana samawati titi zari na musaf kare gari mi arbatar sura ga dare digina kere rabbana subhanahu wa ta'ala nabi re bada gine nabi ba guru tenaru re bada gine يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن هاري جوس يجر بيكين ولا شرط مياه يغاكي وجر يغاكي ومرا يغاكي هاري سطلع كي دي جنر كاشفتو جنر اولي جاري جنر جوس يجاين دو تينا غنوغا باو غنوغا بروي بياو غن وبرو آغن نارو مرتيني ero tone gere surtout ñu neere tari jalla be julbab ko yara bana shirer ki o jor kede sahabi baor ke bay o jor kede rasul baor ke bay o jor kede rasul tenar dar bay o jor kede sala kede sotra kede dindu gere gi el fo hum sunu ay tama na ko tona gerno ne ashan o musaqqaf tunu ki hogiru ti o jerdo o kayta inuru o baro tari na so ki fir da inere su kabir su gile lindo kare ni wure tare gi nare tare ngono e wure ke tigini ni sofra ke da e wugina te bro gi nanere er beni riftu no na tana ro er ke ni ne ko ni ni tare je ni ke ya kai ta o be go ber nuri gi sani na emenar jani emenar na ri gi jenor tare shirie ki gi jene ber nuri gi jene top bilun saru tin no qararu ke nare ke tare na koger tare ashara shirikir ya khwana rabbana subhanahu wa ta'ala umurgi Oh, le kafta na su. Tabigini ga bigini ordi, kala tabigini ngini ni dabilina. Tene. Rabbana subhanahu wa ta'ala ro. O tene watti kidi su. Adab ka kike. Talim ga kike. Din ga kike. Zawaj teriga sayerga. Zawuji sayerga ngini ni. Tene wa be garja nur tiligi na rasul sallallahu alaihi wasallam ki. Usuira na usuiga ngini. Lakin wa kuni tena gu sando tena berdo sagini sando yomal khiyama gini tu kana je dar munuga shokot nar janam kiri kana je ki ba ogagi nar janam shokot kete bi mushkila da itunya ber tena wa nasara seden tena wa nasara seden gi tena gi tarati tebi agna tarati te ki be gluzar na ido be agna boro ki be kaya ki ki ekol do kironi Faransé ga mamnudo madrasa ga mamnudo gereya ga mamnudo shakil ogir gerningi non class kir dolesu tu nizam tu gi idea shurutti gibile non tan anatina kero kore nani tagir sirip koron ta hayri yalla tina kero ta ge kashif tu idra ge daru ta ka hayro ta gar tini koroni tare tu gi kinde gi beri kone lamman na shunta na korna bab kira gori sende tegi karande de gide tebi meni ti garde gino do class ka sokko o français garne gare ko dinu chef de class kidiya ke o taraba ke ke class kidigir chef kidiya ke kenaro bare ro ka ha gine ni chef de class kirte bare filanna tena koski gine ani san tena koski filando filando suje gir san tena koski filando filando suje gir san tena miera one bi sen o ki ga kitira na ki bai te ki skusi ki ne ror bai ba ga ne durut na kor ki tabu ga ki be berga ki ne re kure tala bai ne dog ne ne ta ketaya ab dog ne re sana ne gere ne sana ke suo karaj o to sinu o ge ne sir uni sarar ke sine uni ara or ke sine uni umar ke sine uni ner ke sine ne ashara sana ga sako tena ga no begi mer gere sen ne Est-ce que Bernard Genni et Bernard Routen en ont eu du riz à Sénin? Sénin, je crois que c'est un d'aïe, Kaï. Langue française, c'est un muscle, hein? Toi, qu'est-ce que c'est? Erdine, n'est-ce pas? Madrasa, maman, non? Tiner, tirier, imer, n'y a mis qui halat. Dindu halat, il y a un ou gris, ce type. Il y a un madrasa, t'en a pour qui gris, il colle, gris, Berta, tanger, n'y a qu'un petit bon. Wala gerkiri ke gusandu gerkiri nere tari sheri idar bari taqa hari idra ka hari kere gere ka usri o ilo nere bawur gere sani ka mate ibon sheri e mer bar iki ki yo begi dina tan ga no gere sani ne dabiri nar jenne ne digi doro u nar janam kana ne gido shokot nar janam ki ini ne asan be yus ni ri adrugna otobalku shirin hayri tayra ti danar kare bi dan kutte rabbana subhanahu wa ta'ala ru bawo ngarde ko ki baro ngarde ko ki o woli da ngarde ko ki nizam bi gita na rabbana subhanahu wa ta'ala kega sai ti shange tan adab ko bor ki ge ole murna mo kala ne be tu ke na dal dalong ya kwan na o bi martar ku ine be bi tu tine ko ba hare ne o ko ne kida karta kine na shisha hurune ob dona re borgono acquire kasuri garnigi bernard junel be barta ko junel na kare be gar korna munkar ga dine fakhsha ga dine o munkar ki ga nar kare ne ob donigi borgi bernani noire de inega ba gir tedire bigi ay degi noire dine min nar ne sulmi de eri menigi noire de inega tebigi ta ne degi ni ba idha kana rabbul bayt lidhufi dariban فما شيمة أهل البيت إلا أن يرقصوا منكر نار دي نغيني مرغو نونك رتا أي دي أو كوني منكر بردو دي نورو أو بوي كدري گر بيگر أو ساكن گي أو بروي كار بيگو كري گر منكر دي بربر روغ هي برغا تانا كي كوي بو هي برغا تو سيسا تاتا ياري جيتا بو هي برغا تو ياري بو بيگر نو كري گر گي دي kiza to terbiya ra dar sekiga rabbana subhanahu wa ta'ala ona tiru kare temiya kare ti terkide gi rabbana subhanahu wa ta'ala te du tugu jamaay te rabbana subhanahu de bere isim berer tina kwati sinari rabbana subhanahu wa ta'ala hakim tugu tulalo murkeke rabbana subhanahu wa ta'ala tu ona kwati sinare ga kabe ko ide kidi ya khonda bere ga nene su ti tu do hare dana der tu bere ga asel de dana o hurtigina o akpa tigina ba tu ka o akpa gina ire te wiya to sunan iya ba tu ke o ka ba urage horgo gi kike de tero jirgina ni eul eme o ka ba urage tori o sakafta ke digina o mutaram gina ra o qima ke digina ra o bersato de mihim o gi ber hayir ka ba o ke ni doru sini yesu asaba ba nya te berere harase ki tu dana ere bagara tiriru ya ke ki goy bagara go ga ga ni se gi ne ke dreso on inte kala na so mushrak dio en barki ere bor gi ne tawra te bere ko korni taw gi beyi te bere ko ira ya mana oy te bere ko o kamel gi tawra te bere ko korni kinu ne ya mana ken ne ne gabli dari ke te bere usra kari tidi o na ko ki sharka uni ne te ki gi wala usra sa ko damri ne wa usra gra yo usra gra yo on kor de usra arti de ti mene usra kare yo o ki sharber ko ni na usra kare gar daare ge usra dama do tok sere ta ya khwana ne o koi halal ge te se yo ge wa aqwa ge te se yo ge ne ya khwana ne na qaba bur kare de usra kare de bere qaba bur kare de o ne ge zulme de ya do gor ti de ka saba bur kare de o ge jeri me be gin ne be yo tende ba o ka ba ora ki ba ara gana re bur ki ka ba ora sa gana ko warne ta ora filan do ko warne de re ene te ta harare e meska binne ga kamdo berber kidai wala jino non ya rafa beldo ta khanda da mala te ke khanda ke embana tunu khanda to wo berga wo karimti ri dana wo karimti ni re ogi o barona ko kiti san titi ri na da bade ene o mala burse inesu o gogno ka ganne o baro biegno ri tir ni ese agi ta gade dirona su ega boke bia ega boke idi ona gere sotini bie sotini buna senegi e ko sene o gere senegi ga mushkila na ko akido giri bela juati e gusado tuwa musa kaftiri ona saati ro akure tigna tiri ginara boko ornera boyer go ting ting ting ting ting ting na gokera te bela ko orre te deso terge kusra otor bia sala na so o gi ber konne ke de orwa kia tigye tarogi halas go sofra kam sava targe ki kire na kwati te bere ki kire na kwati te bere ki kire na kwati te bere eme hala si soko godo hiya kebe na kwa kana kila kisano tadu kore na go semite e gar koini tero daire na so ber sere na so uro kida sero boy dor kiya bata bono boy kis ke gre herdo ki bere kire ka egini ya kwa na ne bere malke ne ya kwa na herde de ya paya ne ke guna ki soko karam ba tu wikido sheraf tu wi danar ti tor tu bere ti ya kwa na ye chagle vitere ti ye ti da rine ti dilu ge bilino sheraf tu ge bilino ski ne na de ya kwa na kiya kwaida rabbana subhanahu wa ta'ala hidayatike ya khana bere ti de tu bere darar ti de do ti ba tu wir kiri to re akwai do tu dinga sharaf ka kilma tayib ka kiberu ga gi mabadi darar ti de akwai na o ga to wani akwai sira ar ka dare idi bere u akwai do korin kala nu rabbana subhanahu wa ta'ala iman ga tik rabbana subhanahu wa ta'ala risla ga tik de tu ka rabbana akwai sira dar tu ka pa sabi de na ربنا سبحانه وتعالى من غاية استغرار غاتك آمين اللهم اهدنا فيمن هديت تولنا فيمن توليت عافنا فيمن عافيت أكفنا شر ما قضيت اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون